Dalton. Red Webster. How long are you gonna be in town? Not very long. It's what I said 25 years ago. Really? What happened? Oh, I got married to an ugly woman. Don't ever do that. It just takes the energy right out of you. She left me, though. Found somebody even uglier than she was. That's life. God aften og velkommen til de gnævne filmnørders femte podcast. Mit navn er Morten, og med mig i aften har jeg mit sædvanlige hold af gnævne filmnørder bestående af Gert. Hej hej. Hej hej. Og Niels. God aften. Hej hej. Og til sidst Christoffer. Hey. Hej. I aften skal vi kigge på endnu en Joel Silver produceret action flick, en af de gode gamle. Og Niels, kan du ikke fortælle os lidt mere om den? Jo, denne gang der er det filmen Roadhouse fra 1989. Og den handler om Dalton, spillet af Patrick Swayze, som er en af verdens bedste udsmidere. Han er samtidig også meget god til at læse bøger om filosofi. Han laver en god gang tai chi, når han skal slappe af efter endnu en hård dag på kontoret. Og så har han vist også revet struben ud af en mand engang. Alt det taler selvfølgelig til hans fordel, da han bliver opsøgt af ejeren af baren Double Deuces, som har brug for hans ekspertise. Dalton tager fat på at rense baren for uønskede elementer, og samtidig med må han balancere sit kærlighedsliv med en smækkerblond læge, med diverse angreb fra byens mægtigste mand, der afpresser byens andre forretningsmænd. Byens mægtigste mand har også en håndlanger, der er mere end almindeligt interesseret i Dalton. Hvem vælger Dalton? Håndlangeren eller den blonde læge? Sådan. Perfekt. Det var jo... ja, hvad skal man sige? Det er jo egentlig god gamle, den her. Gert, den havde du set den her gang, havde du ikke det? Jo, det har jeg. Det må jeg indrømme. Og jeg synes jo, det er fantastisk underhold. Det er bedre end Bloodsport. Ja, altså fordi det her, det, for det første så giver det en lille smule mening. Og så den her jo baseret på virkelige hændelser. Ja. Det var Bloodsport. Nej, det var Bloodsport også. Undskyld, ja. Det er rigtigt. Nej, det er. Men, jeg synes det her, det er, jeg synes det er super underholdning. Altså det er sådan rigtig lightweight. Men man er underholdt hele vejen igennem. Den er lige klippet tilpas kort, altså den er ikke for lang, eller, og den, jeg synes ikke, den bliver sådan kedelig på noget som helst tidspunkt. Og så er Patrick Swayze jo bare fantastisk i den. Det er rigtigt, det er rigtigt. Jamen, filmen er instrueret af Rowdy Harrington, og man kan sige, at det her det var vel hans største og eneste hit, kan man sige. Ellers så har han vel bare lavet lidt thrillers. Og ja, han har lavet en med Bruce Willis også. Den der på skudhold. Der var så ikke nogen succes, men den er der blevet sådan lidt en kultfilm efter siden en gang. Ja. Jeg synes bare, det han hedder Rowdy, det er fedt. Det er fedt. Det er sådan et wrestler-navn. Ja, men man får lyst til at se film med ham, vil jeg sige. Ja. Ja. Ja. Også efter, du har set Roadhouse. Yes. Yes, godt. Bestemt. Det er så ikke ham, der lavede Roadhouse 2, desværre. Nej, altså... Kan vide, om den også er baseret på sande begivenheder. Ja, det er lige det. Ja, hvor finder man så mange dørmænd hen? Ja, det er det. Siger, nej. Nå, filmen... man kan sige, at filmens største stjerne er jo Patrick Swayze. Han var vel godt gang i den her. Det var på år efter Dirty Dancing, og det var vel her, mens han var hot, eller hvad? Jamen, han kommer lige efter Nord og Syd, jo. Og ja, Dirty Dancing, altså. Man kan jo ikke være meget større på det tidspunkt, vil jeg tro. I hvert fald i den kvindelige del af befolkningen. Ah, det er en Ghost, den kom der efter den her. Der var han da også ret stor, hvad fanden. Og Point Break. Ja, Point Break. Jeg tror helt ærligt ikke, Point Break har gjort ret meget for hans tror du ikke det? Karriere. Ja, det var da med til at få ham nomineret til den mest sexede mand i live på det tidspunkt. Okay. Jamen, fair nok. Det er ikke lige en liste, jeg holder så meget med. Så. Jeg har faktisk glemt, at han med i Point Break. Nå, ja. Okay. En eller anden grund. Jeg tænker Gary Busey. Er han ikke med i Point Break? Jo. Han er også med. Okay, ja. Og der er faktisk en reference til Roadhouse i Point Break, hvor Keanu Reeves siger, at han har set hvad han hedder, Patrick Swayze's karakter på Patrick's Roadhouse. Okay. Subtle. Ja. Så. Nå, og så har vi også en super sej Sam Elliott her i. Ja. Og han så jo også gammel ud dengang, og det gør han stadigvæk. Og jeg er faktisk lidt i tvivl om, han nogensinde har været ung. Det har han faktisk ikke. Nej. Han blev født sådan der, overskæg og det hele. Det er bare ikke så meget, det er ikke så markant i den her, hans overskæg, som i de andre. Det her der er så mere sådan stube, han har i hele ordet. Det er rigtigt. Men jeg tænker også bare den karakter, han spiller. Altså, jeg tænker, det er lidt den karakter, der bare fortsætter i, hvis han ikke var død, så det er ham, der fortsætter i The Big Lebowski. Altså, det, ja, det er nogen det. Han kunne godt sidde oppe i baren og få en øl med det dyvet. Sam Elliott er ikke død. Nej, nej, ikke Sam Elliott, men karakteren i Roadhouse. Okay, jeg er færdig. Får han ikke en kniv gennem brystet? Jo, han har det ikke så godt til sidst. Og Swayze bliver lidt ked af det. Det er meget sjovt, ind i trivia at sige, at er det en anden, der skriver, at han kunne se, at han faktisk ligger og trækker vejret. Ellers er jeg faktisk også at kigge efter. Jeg kunne ikke lige se det godt nok. Men vi har ikke, nu er der ikke nogen af os, der har set Toren. Det går jeg ikke ud fra. Nej. Vi har set traileren til den. Vi kan ikke vide, at han kan jo rent faktisk godt være med hende også. Det er rigtigt. Det kan være, det er det der, de sande begyndelser. Det kan være, at Toren er en prequel. det kan være, ja. Det lærte de jo med Dirty Dancing. Den er jo lært de der 20 år efter Dirty Dancing, eller Dirty Dancing 2. Og det er jo en prequel. Han ser så bare ældre ud i den Patrick Swayze, den lille rolle, han har. Har du set Toren? Jeg har set traileren til den. Har du set Dirty Dancing 2? Ja, selvfølgelig har man det. Det er en rigtig mandfolkefilm. Okay. Det var faktisk meget sjovt, at jeg læste, at Dirty Dancing var den film, som først fik solgt 1 million eksemplarer på VHS. Ja. Altså, hvad går der galt? Ja, den har også været udgivet rigtig mange gange på DVD. Må jeg have lov at sige noget? Ja. Den så vi i fritteren, dengang jeg gik der. Det gjorde vi også. Der havde vi den ind. Og der var faktisk på et tidspunkt, efter at den havde kørt, hvor de så spolte den, hvor der var nogle af pigerne, der spolte den tilbage til lige præcis det sted, hvor man kunne se hans numse. Og det synes de var helt fantastisk. Så skulle jeg se den her. Der ser I også numse og det hele. Ja, men jeg tror ikke, du kunne få lov til at vise Roadhouse i en fritter. Der var en river stru mod det måske sådan. Ja. Det kan være den lige. Den lige på grænsen. Ja, for den er da rimelig voldelig. Altså en ting er, hvor godt koreograferet den er, men den er da pænt voldelig. Det er den faktisk. Også sådan overdrevet voldelig i forhold til, hvad den behøver at være. Fordi... Men altså, jeg synes bare, altså starten er også bare fantastisk. Man starter med bare at se de der dameben i de der 80'er høje sko. Ja. Og så kommer der den der nærmest Miami Vice skrift med titlen. Ja, neonfarven der. Det er fantastisk. Så er vi altså i 80'erne, og så er vi i gang. Ja, og lad I mærke til, nu er det bare mig, der ham med det band, der spiller på den første bar, hvor han er udsmider. Forsanger derfra, han er også med i From Dusk Till Dawn. Det er Tito and Tarantula, ja, lige præcis. Spiller der. Lige præcis. Ja. Og jeg vidste bare, ham havde set, for jeg kunne bare ikke finde ud af hvor, så der måtte jeg lige ind på IMDb bagefter. Så. Fordi From Dusk Till Dawn er også en god film, som vi nok skal se på et tidspunkt. Ja. Men det er også bare en fantastisk introduktion, vi får til ham i starten. Altså, der hvor... Altså, vi ser ham jo ikke slås for ret langt hen. Altså, man holder jo publikum hen i ret lang tid. Ja. Så da vi når at bygge en forventning op om, hvor sej han er, ikke? Altså, også der i starten, hvor han bliver skåret, det reagerer han faktisk egentlig ikke rigtig på. Det er sådan, nå ja, okay. Der er en, der lige skærer lidt i ham. Ja, ja, okay. Det er jo pain don't hurt. Ja. Også er jo, første gang, man ser... Han er jo filosof, selvfølgelig. Første gang, man ser, at man står og nikker i takt med musikken også. Ja, det er rigtigt. Ja, det ser ret cool ud, eller gør det. Ja. Men han er jo heller ikke som sådan en udsmider. Han er vel det, de kalder en cooler. Altså, ja. han er vel ham, der skal... Det er ham, der skal du nok få dem alle sammen til at falde ned. Ja. Ja. Men samtidig er han jo også sådan lidt overudsmideren. Det er sjovt, hvordan delen kan blive verdens eller Amerikas bedste udsmider. Altså, hvordan... Ja... Det gælder om at smide flere linje på. Jamen, tror du ikke bare, man tager tid? Hvor mange folk kan du smide ud på tid? Så plejer det jo at være i de der spisekonkurrencer og alt muligt andet. Altså, det plejer... Altså, den, der kan gøre det hurtigst, gør det per definition bedst. Okay. Ja, men det er måske også, hvor mange bar han har ryddet, hvor mange han sådan har bygget om fra et dump til en fed forretning, ikke? Ja. Det er jo ikke kun at smide folk ud fra den. Altså. Ja, sådan får filmen det til at fremstå. Hvis man bare får smidt folk ud, så... Jo, så har man ikke... Så er det money in the bank. Det er bare de færreste bar, der kører skide godt, når alle folk står ude på gaden. Ja, ja, nej, hvis de tager øl med udenfor, altså. Men det er ulovligt i USA, jo. Nå, okay. Det? Ja, det har jeg bestemt fået at vide af en politibetjent derovre, vil jeg sige. Okay. Det er Piers Pors. En anden, vi ser i filmen, er Jeff Haley som guitarist. Og det er hans eneste film. Hvorfor lige den her? Er der nogen, der ved det? Og hvorfor er han blind? Det er han i virkeligheden. Det er han. Okay. Hvor han er en kræftsygdom. Ja. Han har fået sin øjenskår ud som baby. Ja. Er det rigtigt? Derfor er han blind. Okay. Og han spiller guitar, sådan, ikke, som han sidder med den der på låret rigtigt. Han spillede guitar, genialt. Han er død jo. Ja, han er død, ja. Men, ja. Jeg tror simpelthen, at han måske var ven med Joel Silver, eller med Patrick Swayze, Jeff Healey, altså det... Jamen, ja. Der må være en eller anden grund til det. Ja, fordi altså... Han var jo også sådan rimelig op lige på det tidspunkt, altså. Ja. Så hvis de har haft nogen, der har været lidt glade for sådan, og de skulle bruge sådan en blues-rock-gitarrist der... Jamen, så er det da bare oplagt at få med i. Altså, i dag kan du jo fandme ikke smide en rapper, for at han skal være med i en film, altså. Ej, ja, det går altid godt, jo. Ja, de er alle sammen fantastisk dygtige. 50 Cent, I'm looking at you, my friend. Men altså også soundtracket til Roadhouse, selve CD og LP-soundtracket fra den gang, det er jo også over halvdelen af dem, det er jo også Jeff Healey's sang. Ja, det er rigtigt, eller... Og Patrick Swayze har endda to sange med på soundtracket også. Har han det? Ja. Okay. Jeg lader ikke lige mærke til dem i filmen på noget tidspunkt, men han har to på soundtracket. Nogen, som han synger, eller nogen, som han selv har lavet? Begge dele, tror jeg faktisk. Okay. Vildt. Ja, han lavede også, også en han af havde, dem ja. Til Dirty Dancing. Ja, han havde en i Dirty Dancing også, ja. Jo, men er det ikke først toren, den er med på? Nej, en af dem, der han synger til hende... Hvad fanden... Det er dig, der vil med de her sange. Ja, ja. Ikke fordi jeg er ekspert i Dirty Dancing eller noget, som man har købt. Nix. Det prøver du bare at fornække fra nu af, Niels. Det, ja. Så må vi se, hvor godt det går. Ja. Men jeg tænkte også, nu kunne jeg ikke huske filmen så godt. Så lige snart ham der kommer og hyrer ham. Jeg husker faktisk filmen som, han var skurken. Fordi han spiller virker han også ikke, sådan. Virker han ikke skurk i andre jo. Filmen? Jo. Jo, Kevin Tai. Hvad er det for en film, hvor jeg har set ham i, hvor han bare rigtig er et røvhul? Mange film, hvis. Ja, det ser jeg. Men han spiller også rollen meget sådan... 48 timer, er ikke der? Han er... Ja. Han er med en maske, kan jeg se. Men jeg synes bare, han så sådan skurkeagtig ud også. Og det er sådan, ja, det er sådan lidt skjult, hvad det er, han egentlig vil ved ham og sådan noget. Så... Ja. Generelt historien her i. Jeg ved ikke, om det var mig. Nu er det også lang tid siden, jeg har set den sidste. Der var ikke så meget at komme efter, var det? Nej. Det... Altså, filmen er jo bund og grund tre kulisser. Man ser jo aldrig nogen by. Jo, han kører igennem by. Det er rigtigt, han kører igennem by. Men ellers så er det jo barn. Og der, hvor han sover. Og så er det vel det. Ja, hospitalet også. Ja, hospitalet, ja, det er rigtigt. Ja, det, ja. Det er egentlig utroligt, at man kan lave en actionfilm over det, der foregår i sådan et bar-miljø ude i en eller anden godforsækken lille by. Ja, det er jo en kort film. Den tager næsten 2 timer. Ja. Jamen, nu snakker vi... Nu nævnte vi lige From Dusk Till Dawn. Altså, den foregår også i en bar. Ja. Sådan mellem mindre det hele af den. Men der er også der er vampyr. Ja, ja, ja. Men den foregår i en bar. Og en strippende Sam & Hayek, ikke? Altså. Lige præcis. Og en slange, altså. Jeg har også hørt, at den er baseret på sanden. Også den, ja. Og han har vi Keitel som præst. Ja. Men faktisk noget, jeg var inde på IMDb, der kan man jo så se, at den er nomineret, den var nomineret til 5 priser. Okay. Der måtte jeg jo så lige ind og se, hvad det var. Og det var jo så Razzies. Ja. For alt. bedste skuespiller, bedste producent, bedste instruktør, bedste, eller værste er det jo. værste birolle, og altså, det var jo fandme... Og så ringen synes jeg faktisk ikke, den er. Det er nej, den, jeg var også meget, meget benovet over det. Så. Altså, den prøver jo ikke at være mere, end den er. Altså, jeg synes at det er en solid, underholdende action. Jeg var faktisk meget mere underholdt, end jeg havde regnet med. Men jeg tror, man skal være i det der rigtige humør for at se den. Jeg tror ikke, man skal sætte sig ned med intention om at se en god film. Altså, jeg tror, hvis man forventer et eller andet dårlig action, eller noget af det, vi har set tidligere, så tror jeg, altså... Jeg var også 100% underholdt hele vejen igennem. Ja. Men det er jo en god film. Men det er en underholdende film. Nej, det er ikke en god film. Det kan vi godt blive enige om. Det er det ikke. Ja, jeg synes faktisk, det er en fin film. Så jeg har ikke efter du har sådan dittet Bloodsport, så tæller du ikke længere. Nej, okay, fair nok. Altså, jamen, det er også okay. Jeg kan faktisk se, at det i 1989, der var den op imod Karate Kid 3, Lock Up med Stallone. Ja, okay. Og Speed Zone, det er så den tredje uge kører med de skøre film. Og så Star Trek 5, hvad værste film med Razzierne. Star Trek 5, den er også skidt. Er det The Undiscovered Country, eller hvad den er? Nej, det er Final Frontier. Ja. Ja, og den er delt med os dårlig. Og Swayze var op imod Shatner og Stallone og Ralph Macchio og Tony Danza. Lock Up, er den så dårlig? Den husker jeg da som nogenlunde. Synes jeg også var okay. Jamen, ikke, nu tør jeg jo ikke sige noget her, men jeg synes faktisk også, at Lock Up er ganske udmærket. Er det ikke, da han kommer i det nye fængsel? Han er i sådan et semi-åben fængsel, og så kommer over i et andet. Jo, det er der, hvor Don Sutherland er fængsel. Ja, det er rigtigt, ja. Men her i filmen, jeg elsker bare den her introduktion, vi får til Double Deuce. Jeg synes virkelig, det var fandme godt iscenesat. Altså, de har virkelig gjort meget for at få det til at fremstå som det vildeste lortested. Den scene der, hvor at han skal betale $20 for at græmse på hendes bryster. Hold kæft, den er god. Men det er også bare fantastisk, ikke? Altså, i 80'erne, der var der bare patter i filmen. Ikke? Ja, ja. Og det ser man jo aldrig mere. Og det er ligesom, altså man kan sige, hvad tjener det historien? Det er bare, altså, det behøves ikke at være med, men det er med, fordi man kan. Nå, men jeg tror også, det er en del af det, der gør, at filmen stadigvæk holder for os, netop fordi den er så sleazet, eller det er den jo ikke, men det hele er der, kan man sige. Ja, overdrevet voldeligt, altså, det var bare, jeg elskede den der R-rated tid, altså. Ja. Så man laver bare ikke så mange R-rated film mere, altså. Selv det var også for alt CGI. De er bare meget dårligere. Jamen selv den nye Die Hard, hvad hedder den, 4, den der Live Free og Die Hard, hvad den hedder, ikke? Altså, den var jo heller ikke R-rated. Altså, hvad fanden sker der? Jeg frygter også, at den nye Alien ikke bliver R-rated. Altså, så går det da helt galt. Nej, jamen de sidste par Aliens har der også været sådan noget skrammel. Altså Alien vs. Predator. Ja, men de er ikke... De tæller ikke i mit univers. Dem har jeg glemt. Lykkeligt glemt. En anden ting, man også ser meget i de film her fra slut 80'erne og start 90'erne, det er, at alle folk ryger. Og det gjorde de virkelig her i. Alle folk røg. Ja. Det er fedt, at han dyrker tai chi og kampsport og alt muligt, så ryger han. Det er fedt. Ja. Han prøver sådan at rigtig være sund, og så ryger han bare, fordi... At... Men Patrick Swayze er også beviset på, at der sker ikke noget ved at ryge. Nej. Nå, nej. Nej. Men hvornår, altså... Okay. Ja. Nu bliver vi personlige. Ja. Han var også kendt som kæderyger, jo. Altså, han røg på pakker om dagen. Lige indtil han døde, vel? Ja, 20 år senere. Ja. Ej, det kan være, han stoppede lidt inden, måske. Det ved jeg ikke. Men det er jo konceptet, eller det er jo noget, vi er gået meget fra. Altså, dengang fik skuespillerne jo... altså, der var mange skuespillere, der er berygtet, ikke? Altså, man kan sige, det er for at få penge af tobaksindustrien for at nævne deres navn i film. Og det ser vi jo ikke så meget mere. Jamen, prøv bare at tænke på de første James Bond-film. Ja, ja. Han var sat også. Og de der Bogart-film, altså noir-film, ikke? Hold kæft, der bliver røget nogle smøger der, altså. I dag er det jo kun psykopater og bad guys, der ryger, altså. Det ser du allerede i 80'erne, ikke? I Lethal Weapon, skal I huske det? Der er det ham der er det også Gary Busey igen. Der ryger. Ja, der var en slukker cigaretten på hans arm. Ja, ja, ja. Okay. Ja, men jeg tænkte på, er nogen af jer, der ved, hvad der er sket? Det er jo bare blevet politisk ukorrekt at ryge. Ja, men jeg synes, det kom... Det er også blevet lidt underligt, fordi jeg mener, det er den der The Black Dahlia af Brian De Palma, han lavede. Der er der ikke nogen, der ryger i, men der er en masse røg i. Der er ikke nogen, der sidder med cigaret på nogle tidspunkt, og det er en film noir-film. Sådan det er mærkeligt, ja. Det er jo neo-noir. Det er fandme mærkeligt, at der ikke er nogen ryger i. Det er virkelig, og der er masser af røg, simpelthen. Altså. Virkelig en dårlig film, det er sådan noget helt andet. Men altså. Jeg har aldrig fået set den færdig. Altså, den er virkelig også, den er meget så ufokuseret. Det er ligesom, den har sådan fire historier i en, i stedet for en sammenhængende historie. Det er virkelig noget skræmmende. Men ja. Men det er også, altså, der var jo også den der historie med, at man ville gå ind og henter på de gamle Tom og Jerry-film, sådan at når de blev vist på tv igen, så okay. Som alle scener, hvor folk de røg, de skulle ændres. Det var der, kan jeg huske, det var der en masse... Ja. Jamen, både har, også, har, også har George Lucas købt rettigheden til Tom og Jerry? Det var ikke de vil også til at... Ja, de bliver CGI her fra næste år. Ja, fantastisk. I 3D sikkert ja, også. Lige præcis, ja. Og så alle våben, de bliver udskiftet med walkie-talkie. Ja, simpelthen. Tom shoots first. Den her film kom jo kun et år efter Bloodsport, men alligevel synes jeg bare, at kampscenerne her i var fuldstændig forfærdelige. Man kan godt se, at Patrick Swayze, han altså ikke har en kampsportsbaggrund. De der spark, han laver på den der sandsæk, hold kæft, det er nogle ringe spark. Yeah. Altså, til sådan nogle, hvis der kommer nogen ned i klubben, og aldrig har sparket før, og måske har gået til fodbold før, sådan ser det ud, sådan som han sparker. Altså det er lige før han selv flyver til banen, og han sparker til sandsækken. Og kæft, mand, det er bare ringe. Jeg sad bare men de har jo, der er jo flere af skuespillerne, der med der i, som har, altså er, dyrker kampsport, og der er vist også en enkelt af dem, der er professionel inden for et eller andet, det ved jeg ikke, hvad der er. Men det er jo bare, hvorfor har de ikke spurgt dem til råd, eller et eller andet, fordi hold da fast, mand. Koreografien nu, når de har de store slåskampe inde i baren, det er jo helt forfærdeligt. Altså, jeg må også prøve at se, hvor langsomt det går i forhold til Bloodsport. Man kan se, at de står og venter på slagene kommer, så de kan parere dem. Ja, nogle gange der ryger de, altså, der er det der pushback, før de bliver ramt. Altså, det er helt, helt ekstremt, synes jeg. Ja. Det sjove er jo sådan set, at ifølge, hvad her det, IMDb, der er det ham med Benny the Jet Okidas, at der var fight trainer på den. Og det var ham, han kæmper mod i Gross Point Blank med John Cusack. Nå, ja. Og han er jo ret god til det der ellers, men altså, det kan være, det går lidt galt på den der. Ja, jeg tror bare ikke Patrick Swayze. Men jeg vil sige, altså, jeg var jo skeptisk, som jeg har sagt før, med om Patrick Swayze, han kunne være badass. Men jeg synes faktisk, de formår at sætte karakteren op, sådan han virker, som man tror, okay, han kunne godt være badass. Fordi det der med, at de sådan holder tilbage, at vi ikke ser ham slås og sådan noget i starten, så det gør, man sådan forventer et eller andet. Jeg og da synes, han så går i gang, så er han meget sej, det synes jeg. Jeg synes generelt, det er en meget underlig... altså hans person, er den ikke sådan lidt... jamen han læste filosofi en gang, og så fandt han nu, at nej, jeg vil sgu hellere smadre nogle folk, så jeg bliver dørmand. Altså nu har jeg jo læst filosofi, ikke? Og der er sgu ikke mange af mine bedste studerende. Nå ja, nu træner du MMA, så der er faktisk et eller andet om det. Det er selvfølgelig Roadhouse 3. Der er ikke mange af mine lesbien, der er udsmidere. For at sige nogen. Ej, det er en lidt underlig baggrund, må man sige. Ja, det virker mere som om, at man gerne vil have sådan et eller andet... Jamen, det er jo også fordi, han er jo en dårlig skrevet karakter et eller andet sted. Man vil jo gerne have noget dybt ind i ham, ikke? Men i stedet for sådan at... Ja, det ved jeg ikke. Få det skabt i personen, så giver man ham sådan et eller andet hokus-pokus baggrund. Jamen, det gør. Altså, det er sådan, han bliver nærmest... Han bliver også nærmest fremstillet lidt magisk, ikke? Han er jo nærmest lidt overnaturlig, de ting, han kan, ikke? Ja. Han er bare så badass. Han kan forudse, hvad der sker også jo hele tiden. Mm. Ja, hvornår har han trænet, og hvornår træner han? Altså, han træner bare hjemme i sin lade en gang, men det er nok, altså. Det er kun, når han er sur. Jamen, sur. Det er fordi, han er så badass. Ja, altså, det er han har ikke behov for alt det der. Altså, og det der med, at man kan se, det ser sådan lidt ringe ud. Jamen, hvad hedder det? Bloodsport var, du er da ikke 400 af verdens bedste mixed martial arts kæmper, ikke? Men der var ikke en eneste af dem, der kunne sige en linje, uden at ligne, jeg ved fandme ikke hvad i hovedet, altså. Ham, Bolo Young, der er, jeg får stadigvæk mareridt over ham, altså. Der har man jo så taget en anden indgang her, så sagt, det kan være, vi kan få nogle skuespillere, der kan, i det mindste så, du kan ikke prøve at være skuespiller, altså Sam Elliott er sgu da en dygtig skuespiller, og det er Patrick Swayze også. Ja, Ben Cassara også. Jeg kan godt lide, at Bolo Young, han rider der som en mare. Er det der, hvor han står der, og hæpper på sig selv? Og der, hvor han står og viser hans patter, og så siger, i sådan slow motion, og det hovedet, det kører sådan lidt frem og tilbage. Det synes jeg virkelig bare er noget af det grimmeste, jeg nogensinde har set. Det er håret, det flagrer. Det er også der, hvor han står der med det der bånd, han har taget fra Jackson. Så står han der, og så står han der og kører op og ned med armen. Der. nærmest om, han masturberer i det der flag. men, altså, der var, de kan jo knap nok snakke engelsk, alle de der gutter, og det har man altså vægtet højere her, kan man se. Ja. Yeah. Men altså, nu vi snakker om slåskamp, der var et sted faktisk, det tror jeg også, du sagde, men det var et sted, hvor... Er det den første slagsmål? Det tror jeg faktisk, det er. Men der kan man se, at Bart, at han bløder, før han bliver ramt. Ja. Så hurtigt er han. Ja, så der er lidt Bruce Lee over ham, faktisk. Det er, ja, det er han, når, sådan, han er hurtigere end kameraet, ikke? Ja, ja. Når at slå ham inden. Men altså, den første slagskamp der, inden på Bart, det er fantastisk. Altså, det er jo bare totalt saloon-slagsmål, altså for de gamle western, ikke? Det synes jeg er rigtig fedt. Og så ham der står og griner op i baren. Han er da fantastisk. Ham der får en flaske i hovedet, er det ikke? Ja, der må være en fisk. Nå ja, ham der så lidt lettere retarderet. Sådan lidt en retard, ikke? Og så får han bare en flaske i hovedet. Han har ikke gjort noget overhovedet, vel? Nej, men det er jo det fede ved sådan nogle masse slagsmål der. Det er, at du smider bare flasker og lort i hovedet på dem, der står der. Der er noget collateral. Der er ikke nogen af dem, der behøver at have gjort noget som helst. Nej. Ja, ja. Der er noget collateral damage. Ja. Så kan de lære det. Ja, så er også noget comic lige forover lige den scene der, fordi hun står og smider flasken, og så rammer ham i hovedet, og så står hun der og, åh nej, med hænderne op foran munden bagefter. Ja, ja, den, altså man tænker også, der sker et eller andet med ham, fordi han er klippet ind sådan, han er nærmest klippet ind som sådan en symbolsk reference, eller sådan, det er jo nærmest sådan noget symbolsk montage, sådan, hvor det vi ser, det reagerer han på, og så skal vi føle på den måde. Altså, han står og griner, fordi det er også lidt ondt, så ikke, at de gør sådan amok. Ja. Altså får han bare en flaske i hovedet. Og var der bare en fantastisk karakter. Jeg vil gerne se en film bare med ham. Og hans eventyr i den her by. Det, vil, det kan være, han er med i Roadhouse 2. Det kan være, det kan være. Det kan være, han har hovedrollen. Det kan være, i virkeligheden, han er helt vildt badass. Ja. Nå. Hvad er hvornår, jeres... Hvornår skal vi snakke om Kelly Lynch? Jamen, det kan vi godt. Det kan vi godt. Eller Julie Michaels. Det kan vi også godt. Eller bare karaktererne i det hele taget, de der karakterer. Altså nu snakkede du om før, inden vi går videre, så snakkede du om, at der er ikke meget at komme efter historien. Og det er også meget sådan, altså, det er jo meget det der 80'er miljø. Altså, det, der er de onde, og så er de gode, ikke? Og de onde, de er bare nogle rednecks. Og der er ikke noget dybt i den overhovedet. De er bare nogle rednecks. Du kan ikke blive overrasket over, hvordan de er som karakterer. Det er han jo sådan set ikke, skurken. Han er jo forretningsmand. Han er forretningsmand. Han afpresser bare de andre. Ja, det er rigtigt nok. Han er sådan en mafia-redneck. Ja, yes, faktisk. Men de andre... Det, jeg tænker på de der håndlanger, ikke? Selv ham, den tyk der, ikke? Ja, med isbjørnen. Ja. Altså, hvis jeg var gangsterboss, så ville jeg da ikke vælge ham. Han går ikke engang... Altså, hvad kan han? Han dør da hjertestop, hvis han skal ud og slå nogen ned, eller et eller andet, altså. Ja. Ja. Det kan være, at han er et godt menneske. Ja. Det er altså, at dem skal det er han nogen, så ikke finder med sig ud af, jo. Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Men i film som de her, er man jo nødt til at have den der karikerede gode og onde. Jeg synes bare, at det var voldsomt trukket op. Men det er også det, jeg godt kan lide. Det er også det, jeg godt kan lide ved de der 80'er film. Men det er jo bare... Altså, det er jo den der 80'er film. I 80'erne, der var film også bare... Det er den der Reaganism et eller andet sted. Altså, verden er bare mere sort-hvid, ikke? Og... De onde er onde, og de gode er rigtig gode, ikke? Og alting kan løses med vold. Ja. Der er ikke det problem i verden, der ikke kan løses vold. Altså, det var ligesom det der afsnit, vi så, jeg smed op på Facebook i dag med Family Guy. Det er sådan et afsnit af Family Guy, hvor de gør grin med Roadhouse. Hvor Peter fra Family Guy prøver at løse alle problemer med et cirkelspark. og det ser meget okay. Det ser man, hvad for nogle konsekvenser det i virkeligheden er, hvis man løser sin problem på den måde. Jamen, altså jeg synes det fungerer, og jeg synes det er nødvendigt. Man kunne måske godt have, de prøver jo lidt at spille ham ud som sådan en semi-bad guy, lidt af Kurt Russells karakter i Big Trouble in Little China, sådan en halv anti-helt. Men jeg synes bare ikke, altså, det synes jeg ikke fungerer. Det ved jeg ikke, hvad I siger. Ja, han er for blank, simpelthen. Altså, han står jo og smiler, småsmiler af alt, der foregår. Om så er hans hele barn bliver smadret, eller om hans bil bliver ødelagt, eller om han, der er lidt reaktion, da han, der ved at Sam Elliott dør, men altså, så sker det ikke så meget. Jeg synes ikke, hans bad guy, altså han fungerer ikke som bad guy i hvert fald, han eller som... Hans helt. Ja. Ja, det gør han ikke. Så skal han være sådan en, der brækker armene på den og sådan noget, når det ikke er nødvendigt og sådan noget. Altså, men det, altså, det er jo så også en fin balance, ikke? Altså, der er vi ikke endnu. Og det er det, jeg siger, altså. Det er meget sådan, de onde er onde, og de gode er rigtig gode, ikke? Ja. Men han har også læst meget psykologi. Jo, men det er også noget, der. Så han har ligesom noget ind og ro, han kan... Men alligevel kan kanalisere ud, jo. Ja. Ja. Ja. Ja, når det så endelig skal bruges, så er han bare dødsens farlig. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Og det er derfor, han har studeret Tai Chi og ikke rigtig bruger noget af det, når de er i slåskamp. Nej. Nej. Men de kører også meget det der med hans forhistorie, med at jeg tror, du vil være større, og det der med, hvad han har gjort førhen. Mm, mm. Og det var der nogen, der sammenlignede med. Det var sådan meget ligesom de gamle Steven Seagal-film. Og ham, der har lært den her skøbmandskøb, det er ham, der lavet Out for Justice med Seagal. Og det er jo også lidt det samme. Ja, ja. Det er jo den der med, at manden nærmest er sådan en legende, før at de overhovedet møder ham, ikke? Ja. Og så har han allerede vundet på det, fordi han bare, altså, de har hørt, hvor badass han er, og så viser han, hvor badass han er, ikke? Altså, hvor de snakker om ham hele tiden. Ja. Ja, altså, jeg bliver også nødt til at lige sige en ting. Altså, den der var på et tidspunkt, var sådan, hvad fanden er det? Der på et tidspunkt, der går han rundt i sådan en gi-skjorte. Altså, ja, sådan det gør han flere gange. Sådan, og, altså, det er normalt som karatekæmper eller judokæmper, de har på. Sådan en har han en skjorte, der ser ud på den måde. Og jeg tænkte bare, hvad er det? Det er fandme mærkeligt, der. Ja. Ja, pisse fedt. Sådan en skal du også have. Ja. Den kan jo hænge lige ved siden af den t-shirt, jeg har med et slips på. Og så skal man huske, at man skal bare altid smadre knæet på ens modstander. Så er de færdige. Ja, så er de store, de går ned på den måde, der. Ja, så er de færdige. En anden lille detalje, det er på et tidspunkt inde i en af barne, der ser man, at der er skum på øllen, og så ham der bartender, han tager lige sådan en barberblad ud, så tager han lige skum af med den. Det synes jeg fandme er bad, at bare gå rundt med sådan en barberblad bare for det. Ja. Det synes jeg, det er sgu meget fedt. I stedet for at lære at hælde øl ordentligt op. Nå, hvem var det, der ville snakke om Julie Michaels og Kelly Lynch? Det synes jeg vil være en fornuftig idé. De skal nævnes i hvert fald. De skal nævnes. Er de lækre? De er kanon gode skuespillere inder, vil jeg sige. Begge to. Der er i hvert fald en scene, som Julie Michaels er rigtig god i. Ja. Er faktisk to scener. Hun stod også og lavede Robbie i en scene. Det var også okay. Ja, den er der første scene, man ser i også. Alle scener, hun er med i, sådan set, er hun god i. Men jeg synes det er fedt, man kan have sådan nogle... Altså, lækker. Det ved ikke, om det var mig. Nej, det synes jeg godt nok heller ikke, hun er overhovedet. Så Gert, forsvar dig. Fedt med styr, jeg mener. Hun er klog og lækker. Altså, hun er jo læge. Det er ikke også godt klar over. Men det er ikke sygeplejerske, det har været noget helt andet. Nej. Hun har også en hjerne, jo. Ja. Og det er faktisk noget af det, jeg synes er meget fedt, at man kan sætte sådan nogle altså modeller ind i de her roller. Altså, det er jo kun min gode ven, Michael Bay, der gør sådan noget efterhånden længere. Altså, i den her grad. Det er bare lidt sjovt. Hun har ikke nogen navn, Kelly Lynch. Hun hedder Doc. Mm. Hun har ikke nogen, hun er ikke Sarah eller noget, altså. Hun hedder bare Doc. Ja. Men, okay. Det må så også være nok, jo. Ja, ja. Ja, det er sjovt, at man får heller ikke hans fornavn at vide før i toren. Er der ikke en, der siger Tom i starten, synes jeg, lagde mærke til? Han hedder James. Nå, så var det, hørte jeg forkert. Jeg skal da se Toren, så. Ja, yeah. Alle hans baggrund, det bliver... Skal det fortsat være hans søn i Toren, eller hvordan er det? Pas. Fisk. Ja. Den må jeg tage en anden gang. Lad mærke til, i slutningen af filmen, der gik der lidt kommando over den. Der, altså... Ja. Han gik jo fuldstændig amok og smadrede de der henchmen helt ekstremt og alene mand. Jeg synes, den der bamse til sidst der, jeg synes, det er det fedeste i hele verden. Man bliver væltet af en stor bjørn, og så er man død. Ej, det er han så ikke. Han besvimer jo. Besvimer han? Nå. Ja, han kommer igen, og så bliver han en af de gode til sidst. Ej, det er sådan der. Han tager jo det rigtige valg, eller så er det ja, han kommer på de andre side, må man så sige. Men det er mere, altså det er sådan lidt... Det ser simpelthen så svært ud. Jamen jeg tænkte sådan lidt, jeg tænkte faktisk lidt der, hvor han indtager det hus der til sidst. Altså jeg tænkte sådan lidt, det er lidt ligesom Die Hard. Altså hvor han klarer sig en af mand mod en overlegen fjende, ikke? Det er nok Joel Silvers fingeraftryk, det er det. Han er jo lige færdig med Commando og Die Hard og tænkt, vi mangler sgu lige sådan en scene, hvor han lige smadrer alt. Altså, selvom de har shotguns og alt muligt, det er fuldstændig meget, det klarer han nok. Der står en mand lige foran ham og skyder med en shotgun, og han bliver ikke ramt. Det sådan, jamen, han parerer bare lige. Nå, det er det, man lærer i Tai Chi. Så for lige for at køre det hele hjem med, at han er ond ham, det er Wesley, det er jo, han har det der store rejserskabinet af de udstoppede dyr, som jo sikkert har skudt alle sammen. Ja. Og ja, så han er også bare den onde kapitalist, ikke? Også det. Han er bare så ond, ikke? Altså, ja. Der hvor han kører den der kæmpe store, altså det er jo det, han er lidt sådan en redneck kapitalist gangsterboss, ikke? Fordi... Ja. Han smadrer ikke den der butik. Ej, han kører en kæmpe stor, hvad hedder det, monster truck igennem. Ja, han eksploderer en også. Han sprænger den i luften, den der ham, hendes onkels butik, er det vist. Ja. Men han er virkelig styr på byen, fordi der er ikke nogen, der hverken siger eller gør noget, selvom Ellie har set det. Nej. Altså, de burde bare stå op mod ham, ikke også? Og så hans, de der fem legekammerater der, og så burde det være det. Ja, fordi kæft, de bliver også smadret mange gange, ikke? Altså, en anden ting, jeg også bliver nødt til at nævne, det er der, hvor de får fat i Tracy, og de så smadrer ham. Der, hvor de der tre, de kommer og smadrer ham bag, der, hvor han får leveret ny alkohol. Nå ja. Det er så fedt. Der er tre, der hopper på ham, og så er der en, han står bare og smadrer videre de der flasker. Han skal bare have ødelagt så mange flasker, som overhovedet muligt, er der lige klar. Ja. Men hvor fanden hopper de ikke alle fire på ham? Det er så fedt. Man kan bare se, at han bliver bare ved stående over i venstre side af billedet, og så smadrer han bare videre. Det er det, han har fået at vide af instruktøren. Han skal bare smadre flasker. Det er det, han er ansat til. Ja, for at udnytte den A235, så er en sikkert. Ja. De udnytter virkelig meget sgu informatet der. Ja. Altså, det er også derfor, hvis man har set den på VHS, så får man ikke helt oplevelsen med. Så forstår man slet ikke. Så ser man bare lidt flasker komme flyvende ind fra siden. Hvad fanden, hvor kan det være? Nej, det er rigtigt. Det er sjovt også, fordi altså, hvis de ville virkelig have været af med ham, jamen, hvorfor så ikke skyde ham nu, når han kommer over i huset til den? Ja. Altså, der... Ja. Men igen, så kunne man ikke lave film. Så det... Ja, og så, altså, vi bliver også bare nødt til at snakke om ham der bad guy'en. Ham der... Jimmy. Billiardkø master. Jimmy, ja. For delen da. Hold kæft, mand. Det er så fedt der, hvor han kører væk på den der korsmaskine, den der han griner på. Kæft, han er ondt der. Det er bare fedt. Jeg var bare helt færdig, fordi det var bare så overdrevet. Han er bare for at vide, at han skal bare spille ondt. Ja, jamen det gør han også godt. Ja, det gør han. Han er sat med et dumt svin. Ja. Jeg kan så bare ikke helt forstå i den der kamp til sidst. Der blærer han sig, eller han prøver ligesom sådan at tryne ham med, at han knippede fyre som ham i fængslet. Det fandt jeg også over. Jeg tænkte sådan, okay, hvem er det egentlig, der udstiller sig selv mest her? Men det var bare fedt også i 80'erne, det der. Ja, yeah, altså. Yes. Der er jo ikke noget i vejen med det, men altså, det var bare, at han skulle ligesom... Det er en sjov replik til en skurk, eller til en håndlanger, sådan set. Ja, især fordi han, det er en mærkelig replik. Ja. Men det er jo nok et eller andet med, at han bare ownede folk som ham, men altså... Ja, og hans bitch, simpelthen. Ja, det kan godt være, det. Jeg synes bare, det var mærkeligt. Hvad, Men der er faktisk flere referencer til sådan noget homoseksuelle. Der er også det der, han siger på et tidspunkt, ham skurken, ham hovedskurken, han siger, the only thing that's missing is your ass, siger han så, på de der trofæer der. Okay. Så han vil godt lige have Patrick Swayze's røv udstillet der, og så hængt op sammen med. Der er også det her til poolfesten der, hvor han går rundt i den der røde badekåb, skurken. Hvor han er ikke interesseret i kvinderne, men han kniver han en af de der håndlanger i kinden. Det er også sådan lidt underlig scene. Ja, det er rigtigt. Og der er jo masser af kvinder, men det er lige ham, det er den store håndlanger på 2 meter, han er interesseret i. Ja. Hvis I skulle vælge en favorit Patrick Swayze-film, hvad skulle det så være? Ud af alle de gode, han har lavet. Er det så ham som hovedrolle? Fordi... Nej. Bare dem, han har været med i? Ja. Altså, du får nok svært, ja, nej. Donnie Darko, vil jeg nok sige. Ja, det var også mit valg. Den er jeg også på, og så også The Outsiders, Coppola, den er også god. Eller Red Dawn? Den har jeg aldrig set. Den har jeg desværre heller aldrig set. Nej, det siger mig heller ikke lige noget. Men han lavede, hvad hedder det, sådan en Amazing Stories, også lige omkring det her tidspunkt. Den var faktisk også meget fed, men det er sådan en tv-serie. Okay. Okay. 86 står der. Ej, jeg bliver nødt til at se Don Darko, altså. Han er fandme sej i Don Darko. Ja, helt ja. Vildt. Jeg synes, han er fint i Point Break. Han spiller mega fedt i Don Darko, synes jeg faktisk. Ja, det gør han. Og der er også en reference til, til Roadhouse i. Det kan jeg nok ikke huske. Han har et, nede i hans, eller inde i hans hus, der har han sådan et stort selvportræt af sig selv, og det er af karakteren her fra, fra Roadhouse. Nå, det er slet ikke, det er slet ikke tænkt på. Så, nej, jamen, jeg tror helt klart også, Donnie Darko er min favorit, men jeg kan også godt, meget godt lide Point Break. Den har også lidt af, af det her, den er også sådan lidt fanden i volks, og, og sådan rigtig drengerårsfilm, på trods af Keanu Reeves. Ja, det er faktisk en kvinde, der instruerede den. Det er jo lidt interessant. Ah, det er... Jeg synes, hun klarer det ufattelig godt. Man kan ikke rigtig sige så meget om de film, hun har lavet, synes jeg. Nej, nej. Det er nogle drengerøvsfilm. Hun laver faktisk ikke nogle drengerøvsfilm. Hun er... Hun laver nogle fede film, faktisk. Hun er det lidt, synes jeg. Hun er lidt overset, måske. Det tror jeg ikke, hun er længere. Jeg ved ikke, hun er overset, men... Ikke efter Hurt Locker. Ikke efter Hurt Locker, så tror jeg. Hun har fået en Oscar, selvfølgelig, men, men hun er, altså... Hun er sådan en af de eneste kvinder, der laver sådan... Man kender sådan... I dag, der er ikke så mange kvindelige instruktører, så hun er lidt, hun er lidt speciel. Ja. Ikke i USA i hvert fald, vi har mange i Danmark. Ja, vi har en del Danmark, ja. Ja, det har vi altid haft. Men, men det er faktisk, det er faktisk sjovt at tænke på, at, at efter at James Cameron han blev skilt fra hende, så han begyndt at lave sådan nogle tøsefilm. Ja, hun har gået den anden vej. Eller har holdt sig til dem. Til, hvornår, blev de, hvornår blev de skilt? Åh, var det ikke lige i starten? Var det ikke omkring Strange omkring... Days? Var det, var det ikke omkring Terminator 2, faktisk, tror jeg faktisk, det var. Jamen, hun er, han er også været gift... Nej, fordi han var jo også gift med hende der... Hvad hedder hun? Han var også gift med... 91 ja, bliver de skilt. Han var også gift med Linda Hamilton på et tidspunkt. Jamen, hende, hende fandt han sammen med, det lavede tømmen eller to, så vidt jeg husker. Okay. Og hun er jo lidt den samme type kvinde, jo. Så man kan godt se, hvilken type kvinde han fatter for. Ja. Som, som Catherine Birkelov. Ja. Om der havde hun det lavet Near Dark. Også en fantastisk film, synes jeg. Ja, den er rigtig fed, faktisk. Blue Steel er faktisk også ganske udmærket. Ja, den med Jamie Lee Curtis. Ja, den er, der er ikke rigtig, der er ikke ret mange, der har set den, men den er faktisk ganske underholdende. Den kan jeg slet ikke. Den er ret overraskende i hvert fald til tider. Jeg er ret glad for Strange Days også, den synes jeg er ret fed også. Ja, hele åbningssekvensen i Strange Days, altså. Ja, den er fantastisk. Og, og Strange, Strange Days har faktisk bare nøgne damer med, der er med, bare fordi de er nøgne. Okay. Ja, det er de der videoer, det er, at de er... Jo, men også bare, hvad hun hedder, Juliette Lewis. Hun er, bare, hun er, hun er også hun bare er nøgen i... Hun er jo nøgen i alle hendes film, er hun ikke det? Er hun ikke også nøgen i Natural Born Killers på det tidspunkt? Nej, det er hun måske ikke. Ja, og Blueberry og... Mange, mange film i hvert fald. Men hun er selv nøgen i Old School, er hun ikke det? Nej. Er hun ikke der i starten, hvor han kommer ind til hende, hvor hun... Nej, det er ikke sikkert. Nå. Men, men en anden god Patrick Swayze-film også, der er lidt overset, det synes jeg den der Black Dog, hvor han spiller lastbilchauffør med Meatloaf som skurk. Den, den lyder ikke god, sådan ud fra hvem der er med i den. Åh, oh, den har jeg set engang. Den tror jeg ikke, jeg har set. Den er faktisk ganske udmærket. Hvis man kan lide Convoy og den, den type sådan noget med, med trokker og med lastbiler og sådan noget der, så, så er den faktisk ganske udmærket. Jeg læste, at han selv skulle have lavet sin stunts der i. Jeg ved ikke, om det siger noget. Nu har jeg ikke set den. I Black Dog? Ja. Det kan godt passe. 4,9 på, på IMDb. Det lyder som en klassefilm. Ja, hvad har Roadhouse? Roadhouse har fået 5,6 eller sådan et eller andet. Ah, okay. Ja, ja, 5,9. Det er jo stort. Så der, der tror jeg faktisk, blot Bloodsport har fået mere, Gert. Hvad ved IMDb og alle deres brugere om noget som helst? Tydeligvis ingenting. Nej. Det var kun samlet... filmscene verden jeg fik svin til. Men det var jo ikke kun, det er jo heller ikke kun hvad hedder det, det er jo ikke kun den der setting til sidst der virker så lidt diehard-agtig. Også selve musikken virker også meget diehard-agtig, og det er jo nok heller ikke så mærkeligt med det. Det er den samme mand der har lavet musikken. Ja, det er Michael Kamen igen. Ja. Og også, var det ikke også Commando? Nej. Nu kommer jeg i 20. Nej, hvad var det han lavede til? Han lavede til Dødbringende Våben også. Det er rigtigt, ja. Det er sådan det var. Og til Kammerat af Krig. Ikke at få glemt. Nå, det er også ham? Ja. Og til, hvad hedder den, Last Action Hero? Ja. Har han egentlig også lavet til de andre Die Hard film? Det har han ikke, vel? Der har to, for eksempel. To og tre har han også med på. Clapton var med på med at lave musikken til dem også, jo. Han, der var jo også Michael Kamen, der var dirigent på den der symfoniorkesterkoncert med Metallica. Det var Michael Kamen også, jo. Nå, Nå, SNM? Ja, SNM, ja. Okay. Han var meget brugt inden for rockverdenen den gang der. Det er også nogle fede soundtracks. Die Hard er fandme et fedt soundtrack. Det er lige for fandme også. Ja. Der er masser af bluesgitar og sax på Live for Weapon soundtrack. Ja, og foregår den ikke også juledagen egentlig? Der er også nogle jule. Jo. Sådan en juleting i selve musikken, så vidt jeg husker. Ja, det må vi se også. Ja. En klassefilm. Ja, helt sikkert. Nå, hvad har I mere i juleaften med? Jeg vil godt lige sige, at coveret på DVD'en er jo faktisk også fantastisk. Fordi at den stilling, han har, hvor han sådan står og læner sig op af en væg, det er jo faktisk den stilling, Matthew McConaughey har i alle filmplakater, han har været med på. Okay. Og det er bare sådan det. Den giver du bare lige helt gratis. Den, yes. Altså, det plejer at være en eller anden blondine, han står og læner sig op af, men det er sådan mere eller mindre det samme. Så den er faktisk trendsættende. Okay. Ja, det skal nok passe. Jeg mener ikke, jeg har set... det kan godt være, den er set før, men... det kan godt være. Der har de så brugt en kedelig version på det amerikanske cover der, hvor han står uden for baren. Og hvor han bare står med krydsede arme? Ja, er det også der. Ja. Jamen, jeg har den der, hvor han er sådan en, hvor han laver tai chi nøgen i det. Ja, det er også den der på IMDb. Nå. Tror jeg. Det var plakaten, hvis den gang er. Tai chi nøgen? Ja, han er bare overkrop i hvert fald. Du kan ikke se det. Det kan jeg da ikke huske. Der er noget, du vil have lagt mærke til. Det er der, hvor der er de tre billeder ovenfor hinanden. Ja. Det er for at sælge den til det kvindelige publikum nu. Ja, men prøv at se her, der er en mand, der laver tati, så er der noget sex, og så er der lige noget eksplosioner. Og det opsummerer faktisk film rigtig godt. Og så er der neon i bunden med Roadhouse. Så er 80'erne simpelthen opsummeret. Ja. Nå, hvis I hver især skulle komme med en... Vi bliver også nødt til lige at snakke om slutningen. Ja, godt. Det synes jeg, det er en fantastisk slutning, det synes jeg. Det er jo nærmest det der fælles symbolske mor der, det synes jeg, det er fedt. Det synes jeg faktisk er fedt. Men jeg skal også love for, at han bliver slået ihjel, som de er sikre det på. Skulle også være, faktisk, det skulle være en del af det fra de virkelige hændelser, det med... det er sådan lidt sjovt, fordi jeg var inde og kigge på det der med de virkelige hændelser. Der bliver nævnt to forskellige navne, alt efter hvor man kigger hen. Men en del, der også bliver nævnt, det er det med, at der skulle være en af de udsmidere her, som kom til sådan en by, hvor det var sådan en bad guy, og som døde lige pludselig, og der var ikke nogen i byen, der kendte til det. Sjov nok. Okay. Så det er... Jamen, altså, det er jo svært at sige, om det er en virkelig hændelse, fordi alle her, der er jo ikke nogen, der ved, der er ikke nogen, der har set mig. Nej. Det bliver også lige understreget i slutningen, det er ved scenen derinde i hans palæ der, med de der aber, med en, der ikke så, en, der ikke hørte, og en, der ikke siger noget. Det er rigtigt, ja. Tre aber, der sad ved sin anden. Det er rigtigt, og, de er, og så lige efter, så klipper de over til ham der, den tyk håndlanger der. Ja. Så det er, igen, det er nærmest sådan en symbolsk montage. Altså, der er nogle symboler, som seeren, når man sætter de to billeder sammen, det er sådan noget russisk montage, så danner man sig en ny mening. Det er rent på Temkin, det er rent på Temkin, ja. Så danner man, det er det faktisk. Så danner man sig en ny mening. Det synes jeg var lidt, det var jeg lidt overrasket over, det var med. Det må helt klart være et tilfælde. Ah, det skal du tro. Der var nok en grund til, at den var nomineret til Razzie dengang der. Altså, de kan jo se kvalitet, når det er. Nej. Men er der ikke... Er der andre end mig, der synes, det er sådan lidt... altså, hvorfor skal han rive stroben ud på ham? Altså... Det er fordi, at han er en badass. Jo, det forstår jeg godt. Og sådan noget, men der er jo ingen grund til at slå ham igen. Altså, han kunne jo bare have brækket armen på ham, for dem, og så var det det, eller slået ham bevidstløs. Foregår det endda ikke også foran, eller før han dør Sam Elliott, den scene der? Ah, han er... Jo, fordi hun ser, at han gør det, og så bliver jo, så kan hun ikke lide ham mere lige på et tidspunkt der. Det er faktisk før. Ja, det er før han faktisk nogen grund til at blive så voldelig. Det er sgu rimelig psykoagtigt, tænker jeg. Altså. Ja. Rimelig voldpsykopat der. Altså. For så er det der, han vil rejse på byen, så kommer han hen til baren, så ligger han død på bardisken, Sam Elliott. Fordi hun ikke vil have ham alligevel, Kelly Lynch. Og en anden ting er, det ved du nok mest om, Christoffer. Skal man ikke rykke rimelig hårdt for at rive struben ud? Er det ikke noget, I træner? Jeg tror ikke, det kan lade sig gøre. Nej, det... det tror jeg ikke, fordi du skal jo sætte dine fingre igennem huden og muskler og sådan noget. Men må jeg sige noget? lige præcis den scene. Ja. Jeg nævnte på min arbejdsplads, at vi skulle snakke om den her film og anbefale den her fantastiske podcast til folk. Så blev jeg spurgt om, hvad for en film vi skulle se, og så sagde jeg Roadhouse. Og så sagde de, nå, det er den der, hvor de hiver stroben ud på folk. Og det var der faktisk tre, der sagde, uafhængig af hinanden. Ja, det er det. Så det er jo... Det er jo det er jo derfor, du har det. Du har et eller andet, du kan smide i en trailer, og du har et eller andet, du kan sådan sige, åh, så du det der, det var bare mega fedt. Ja. Det er hans signature move, jo, ikke? Altså, jo, ja. Jo, men nu sidder I selv og snakker om, at selve kampsekvenserne, de var lidt skøjet i forhold til blot sport og sådan noget. Jamen, så skal man jo lave et eller andet, så folk de... Men det var meget sjovt, fordi da jeg sagde til Helle, at det var den, vi skulle se, så jamen, hun kunne... De fleste andre scener, men hun havde fuldstændig glemt det med at det var blokeret. Der var nærmest sådan en Dirty Dancing scene, der også i. Er der ikke det, hvor de er ude at bade og sådan noget sammen? Det var aller sidst. Ja. Men det viser jo også bare, en film, der rammer alle målgrupperne. Morten. Ja, simpelthen. Altså, flere lag i den. Jo, altså de gutter, jeg snakker med nede på arbejde, de kan huske, at Patrick Swayze, han render rundt og smadrer folk, og Helle, hun kan huske, at han render rundt og dansede. Ja. Ja, uden tøj på. Yes, så er det jo fantastisk. Ja, det er rigtigt. Men det er jo så lidt ligesom Karate Kid også med trænen i den, og hvad var det i Bloodsport, ja, ja. Også med Van Dammes cirkelspark deri. Og der var han, det er også der, hvor han er blind jo, og så er han trænet der med fiskene. Ja, det er rigtigt, med bind for øjnene. Ja, ja. Det er også det, folk kan huske fra ham, jo. Ja. Jamen, det er rigtigt nok, Man skal have et eller andet med, man skal have et eller andet signature til at move med. Ja. Der er jo også igen i Die Hard, ikke? Der er jo også flere, der er jo der til sidst, hvor han har tapet bag hovedet, tapet pistolen bag hovedet, og så har han lige tre kugler tilbage, og så skyder han lidt med alle sammen. Det er jo også sådan lidt et signature move, ikke? Ja. Ja. Nå, har I mere? Det er noget med, du skal ind og se afslutning på Walking Dead. Ja, det vil jeg gerne. Ja. det er fandme en god serie. Jeg er virkelig blevet overrasket. Det er bare synd, de alle sammen dør. Åh, undskyld. Jeg har faktisk ikke fået startet på den endnu, så nej. Ja, det kan faktisk godt anbefale. Ja. Jeg kunne læse noget af den på tegneserien. Så holder den sig. Har I læst den? Det har jeg. Og nej, det gør den ikke. Lidt, men ikke det hele. Okay. Altså sådan i grove træk, ja. Okay. Men jeg vil så også sige, tegneserien, den kører jo også bare fuldstændig af sporet på et tidspunkt, så... Jeg ved ikke, jeg synes, den var lidt for sukkersød på et tidspunkt, men det ved jeg ikke, om det ændrer sig også. Det holder meget op, vil jeg sige. Okay. Det er tv-serien i sæson 2 i hvert fald. Nå, okay. Ja, sæson 2 er ikke så god som sæson 1. Nej. Okay. Nå, jamen det... Jeg synes alligevel, altså den formår, altså den der zombie-genre, den er sådan rimelig gennemtæsket efterhånden, ikke? Men... Det må man sige. Men jeg synes alligevel, den formår at bringe noget nyt på bordet. Det synes jeg. Vil du være ikke for noget, men jeg tror ikke, du hører til den her podcast. Nej, det kan du ikke. Hey. Nå. Jamen, hvis ikke I, for at være en sur gnaven. Jamen, det er okay. Det er vi jo. Ja. Nå, Gert, så kan du få lov til at starte. Hvad synes du om Roadhouse? Jeg synes, det er fantastisk. Og jeg vil godt anbefale folk, og hvis de skal ud og købe DVD'en, så køb den med Kevin Smiths kommentatorspor. Jeg har desværre ikke den DVD mere, men jeg kan huske, at det var altså også ganske underholdende at sidde og høre på ham. Han har ikke noget med filmen at gøre, men er en stor fan, og har fået lov til at lave kommentatorspor. Okay. Og det er altså meget underholdende. God. Og så Patrick Swayze, han er jo fantastisk. Selv når han ryger. Okay. Nå, Christoffer, hvad siger du? Jeg synes sgu den var fed. Altså jeg var godt underholdt. Man skal ikke tage den. Det er jo ikke noget mesterværk på nogen som helst måde, det er jo, og det er jo objektivt set, det er jo ikke nogen god film. Men jeg var rigtig godt underholdt, og jeg tror det ville være rigtig sjovt at sidde og drikke en øl og se den her i en kombi måske med Bloodsport eller en anden 80'er film. Point Break. Point Break måske, ja. Det kunne jeg godt tænke mig at se igen, faktisk. Så det kunne være, at jeg skulle lave en double deuce. Ja. Godt. Niels, hvad med dig? Jeg synes også, det er en fin film. Og jeg tror, jeg har set den 7-8 gange efterhånden, altså. Og det er jo sådan, det er jo sådan en krampetrækning, en af de sidste krampetrækninger fra 80'er-filmerne, og det er et rigtig godt eksempel på en 80'er-film. hvor man bare kan slå hjernen fra og så bare nyde det for det der. Det er jo også, altså det er jo dejligt med, altså det kunne være dejligt, hvis vi havde en verden, hvor alting bare kunne løses med, altså det er jo ligesom Rambo, ikke? Ja. Han tager jo bare tilbage til Vietnam, og så slår han jo dem alle ihjel, og så redder han, altså, så vinder han krigen for dem. Så vinder han nærmest krigen på guerillametoderne, ikke? Altså det i 80'erne, der kunne alting bare løses med våben. Altså, og vold. Men jeg vil sige, den sidste Rambo, der løser han også ret mange ting med vold. Det er rigtigt. Det er jo sådan, når jeg lavede det. Det er nærmest også en reference til de to første, ikke? Eller de tre første. Ja, det er en reference til de gamle. Ja, det er så fint. Men vold kan stadigvæk løse problemer. Det er bare det, jeg mener. Eller det, jeg vil sige til dig. Okay. Ja, altså, det er jo blevet sådan mere i actionfilm i dag, at det er blevet mere problematisk, ikke? Fordi hvis man ser sådan noget som, igen, Jason Bourne-filmene, så gør han jo alt, hvad han kan for ikke at slå ihjel, og for at bruge så lidt vold som overhovedet muligt, ikke? Og hvor kommer han med det? Så bliver hans kæreste slået ihjel. Men dem laver de jo så heller ikke flere af, kan du se. Så du mener, det var bare en fase, der overfød. Ja, der kommer nu, det. Nu kommer der en Mission Impossible 4, og der skal de nok slå en masse folk ihjel. Ja, det er ret nok. Det er nok ret nok. Men jeg tror, du har ret, Niels. Altså, hvis man ser på for eksempel hans, Point Break, som vi også har snakket om, altså der får historien en større del af filmen, hvor det ikke kun går ud på, og altså det deler de også en masse øre til at ud, men det går ikke kun ud på det, som det gør. Nej. I de her film i slut 80'erne. Det er sådan lidt, ja, den sidste hellige gral af det, vi ser det. Det var en mere uskyldig tid, hvis man kan sige det sådan. Jamen det er det, i hvert fald på film. Ja. Og jeg vil sige, jeg nød den nok også mere, nu når man sidder og ser den, end nu når man rent faktisk kommer til at sidde og snakke om den, med alle de ting, som måske ikke er så fede ved den. Så jeg tror da også klart, at hvis man slår hjernen fra en aften og får på øl, så er det da en fantastisk film. Ja. Men så heller ikke mere end det. Ikke mere end fantastisk, eller hvad? Ikke mere end fantastisk, nej. Nej. Det er også svært. Men den er stadigvæk ikke lige så god som Bloodsport. Slet ikke. Langt fra. Nej, det vil jeg sige. Bloodsport havde også det der geniale soundtrack. Det var jo helt fantastisk. Det er svært at leve op til. Ikke, jeg har ikke været tilbage og høre det med katten der, har I? Nå, nej. Nej, det har jeg faktisk glemt. Det må Gert lige lave et lille memo om næste gang, han skal se den. Ja. Ja. Der går ikke ret lang tid, tror jeg. Ikke. Han kan ikke undvære den her i julen. Nej, han skal også have købt soundtrack i, så. Bolig op, han kommer efter ham. Nå, er det ved at være nok for denne gang? Så vi har ikke helt besluttet, hvad vi vil se til i december måned nu. Vi har lidt forskellige ting op at vende, men det skal nok komme op. Og indtil da kan I finde os ind på vores hjemmeside på dgfn.net og ind på Facebook og ellers i iTunes. Og skriv til os, hvis I har nogle kommentarer eller nogle film, som I synes, vi kunne se. Og ellers så indtil næste gang. Hej hej. Hej hej. Hej. Tak for i aften.